sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you. Passenger, Let Her Go, la Kiss Kiss in the Mix, o piesă pe care foarte mulți chisomani au cerut-o, dar mai departe am pregătit pentru ei Elena și JJ până dimineață. Și în curând luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania de la postarea pentru dedichisuri, acolo unde poți să lași mesajul tău sub formă de coment. DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Hei, bună, sunt Elena Gheorghe și la 10 ani de Kiss FM, ce crezi? Mai vreau 10 ani de Kiss FM. Elena, JJ, ok.

It can be sweet, it can be dry. Station in front of a

frică. Te cunosc de Grasu XXL și Ami la Kiss Kiss in the Mix. Hai că nu v-am mai zis de mult de podcast. Locul în care găsiți toată arhiva Kiss Kiss in the Mix e simplu, intrați pe kissfm.ro/kkm. Acolo găsiți toată lista calendaristică a edițiilor. Le ascultați în timp real sau le downloadați gratis de pe kissfm.ro/kkm. Vine acum o piesă nouă de la Anes și Jimmy Dub, În ploaie. Și apoi J Balvin, Yo te lo dije. DJ Young și Olex in the Mix la Kiss FM. Mixă doar hituri. Yeah. Rainy Town, Anes, Jimmy Dab. Yeah, say it, baby. Am doar mesajele tale în cap, am încercat să le șterg, dar chiar dacă în telefon nu mai e în cap, în suflet le-am imprimat. Adinarul mi-a spus cineva, cineva din mulțime, că dacă plouă de ziua mea, am noroc în iubire. Nu uite ce mi-ai zis, ce mi-ai promis, că de ziua mea ne vedem unde a început iubirea. Frumos, ce bine îți stătea pantof cu tog, rocheros, da. Știu tot pentru că am fost acolo. Deep down, știi, nu te-aș fi lăsat solo. Oh no, dar inima ta nu vrea să o nu știi că ploaia ne unește când ne udă. Te lo advertí a ti, my girl, que

us from too many fake friends. They talking some shit about vacations with South France. I wish I would have joined. Instead, I had to join. Could not make up my mind. Cause I wanna be bang, bang, bang, bang. Boy, I wanna be bang, bang, bang, bang. Use some love in this. No! Get Free la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Cash a ajuns la 2000 de euro. Multă baftă celor care s-au înscris la concurs la Kiss Cash. Și uite un mesaj de la Renata Filip pentru mama ei. La mulți ani, un călduros la mulți ani, tot ce-ți dorește, te iubesc foarte mult. Și pentru toți prietenii ei care sunt acum pe recepție, ascultă Kiss FM și o piesă pe care și-o doresc ei, Connector, Noi ne potrivim. Și pentru că sunt mulți cei care au cerut piesa asta, vine pe nou fix la piesa Non-House. Iar apoi, după Connector, o oră întreagă, fără publicitate, doar cu hituri mixate, pentru că la Kiss Kiss in the Mix e party și mixăm doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the Mix. Kiss, kiss in the Mix. Tu spui

Lopez la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem ce mai zic mesajele voastre. Sunt foarte multe SMS-uri venite la 0722 20 60 20, dar și mesaje pe Facebook-ul Kiss FM, chiar acolo pe wall, la postarea pentru dedicații. Hello băieți, mă numesc Simona, sunt din Constanța și aș dori Naughty Boy și Sam Smith. Pentru Andrei Iordache, un bun prieten, îi urez la mulți ani și Casa de Piatră. Și Ramona din Satul Mare vrea o piesă de la Play and Win, care spune este mare fană, cea mai mare fană Play and Win. Foarte bine, ne bucurăm să auzim asta. După Naughty Boy și Sam Smith, avem pregătită In The Mix, Pitbull și Kisha. Iar apoi mixăm și una mai veche de la Play and Win, Ya Bibi. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss In The Mix, unde asculți doar hituri. Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a kid. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covered. Swing your partner round and round.

ce ne înconjoară. My days used to be lazy. Now I'm tripping on your lips, on your body, on your hips. I can see you need attention, affection, passion. It's a dangerous situation. You will be my queen and lady, riding all my Lamborghini. High baby, you need me. Capta la prima frase, it's time 'cause what I'm passing. Chisina Mix, dar fii atent ce piese tari urmează mai departe. Sunt piese pe care le-ați cerut prin dedichisuri. Avem Jason Derulo, Talk Dirty și imediat Passenger Let Her Go. Și un mesaj de la Sorin din Piatra Neamț pentru Dulcea lui Ioana, zice el. Îi dedică piesa de la Passenger. Dar înainte, cum ziceam, Jason Derulo, Talk Dirty, la Kiss Kiss in the Mix, asculti doar hituri. I'm that flight that you get on, international,

la Kiss Kiss in the Mix, final de oră și final de party, dar mâine seară, miercuri de la 7, vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate, adică ne întoarcem cu voi DJ Young și Olix in the Mix de la 7 la 10 seara la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, pentru mâine dimineață, în prima oră de cronică, potul Kiss Kiss a ajuns la 2000 de euro. Dacă nu ești înscris încă, trebuie să o faci neapărat. Multă baftă celor care sunt înscriși la Kiss Kiss. Ne auzim mâine seară, rămâneți pe Kiss FM, începe o nouă oră de super hituri. V-am pupat, pe mâine!